gazlap yürüp geleni, aklını ap koyadı bir kıya bakış demeni. Sözlerim ataşadı, gözlerim kamaşadı, kuyaştan am müdedi sel kıya baksa şu bana. Başkaça yürüşü bir başkaça, gülüşü bir başkaça. Canım dep erkelimen, seni men yüz yaş kaça. Canım dep erkelimen, seni men yüz yaş kaça. Hadem taşap geledi, nazlap yürüp geledi, aklını ap koyadı bir kıya bakış demeni. Sözlerim ataşadı, gözlerim kamaşadı, kuyaştan am müdedi sel kıya baksa şu bana. Hadem taşap geledi, saçaman saçaman ah saçaman, sana mehrim saçaman. Şu gün gelmesen eğer, seni taşlap kaçaman. Hazır gelmesen eğer, seni taşlap kaçaman.